الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إي بندرابي جولبه ويوب بيمي هدتو برجت لدوبانغو e onon be dido gurbaaji nafoore mere mere ndeysan en mbi hay sappone hay koreyen en liggano had oodo diine an biyo ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah an am dara ko hore ma ko ligganda oodo diine arsen vezen jerme anda no wiire o addi whatsapp be ngaddi facebook be ngaddi dedo telefonaaji aɗa ewno hen julɓe aɗiɗo gaare duttoɗen to Allah gonen e ganduɗa ɓe mbiya ene cuɓaɓe holɓen cuɓaɓe ceerno Ousmane. Alhamdulillah rabbil alamin o wi ma farratna fil kitab min shey wala yatunak bimathalin illa jinaka bilhaqi wa ahsana tafsira. Kala kongol jiɗɗa, kala tindol jiɗɗa, kala misal jiɗɗa nana e Qur'an Karim. Kono noon jomiraɓe ko yamir ceerno Ousmane, sa jangi Qur'an ko batta mbale ko pettoɗa wiye est ce que inde ko welidande ala wona ɗum arda ko janga paama golla gollira saabi Allah jaɓetake sona ko woni ikhlas ko yo Allah hokken ikhlas bandiraɓe sehilaɓe. Caggal audu billahi minash shaitani rajim waltakum minkum umma. Oɗon gandi giɗo Allah Ibrahimu Khalilur Rahman, eɗen gandi ko umma wonno, ko nation o wonno, hol sababu sabu omo yemirtino moƴƴere omo haɗa bonande. O heli salemaji sanamaji bammako en, o heliɗe physiquement, o heliɗe moral ma kadi, o yewtide mabɓe, o haalde mabɓe, o tikkani, o mettinani, o wiyani hol sababu min Ibrahima Khalilur Rahman mi on yon kel salame cano mi hela kadi metti noon. Wona noon o wi o waɗi ko wiyete jalokko je Iblis oɗo kuɗaɗo alila antullah. Allah ne haala Iblis ne jaabo, qala rabbi anzurni ila yawmi yub'athun qala innaka minal munzirin قال رب فما أغويتني لا أقعدن صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثر شاكرين. إبليس نهال إن ديسكيرا إن بيسكيرا إن واسو إن فانتو وي بيرو جي ما بتامبين ما أرياسو ما ما بيرو تشغل ما يفو الله نهدي إبليس لا إله إلا الله مونيال الله مونيال الله نه هوم تجيا دو بندراب سيلاب. Fir'aun wi ana rabbukum al'ala, mi woni jomonen wiyama kene duuɓi capannayyi caggal ɗum o halki. Muñal Allah ne homtaneɗo bandiraɓe sehilaɓe. Waltakum minkum umma, sa yiɗi wadne Ibrahima ni a waɗat ko Ibrahima waɗanno. Hoto wi aɗa taaso e barke Ibrahima, ala a waɗat ko Ibrahima waɗanno ko. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم صدق الله العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الله سور جميرال سبحانه وتعالى ويو ونمون كوي يمبي كوي مجموع غروب كوي e wuro so wodi yo wad yamiroɓe moƴƴere ene kaɗa bonande ene nodda yimɓe e diine so ɓe jiigeɗe pankare ɓe kaɓa so ɓe jiigeɗe pankare ɓe kaɗa so wuro fo waɗani an galle ma wad. Oɗon gandi hol malaɓe ko ɓeɗo mala wa ulaika humul muflihun. O wi hoto gonede ɓen ɗon serɓe ni caggal nde pinal ari, caggal nde diine ari, caggal nde ayaji ari, ɓen ko lefte musɗe gonen ɗumen ñande jeece ɓawlata jeece ndan wala ilaha illallah. So ɓernde ma ɓawlino to aduna to, ɓawlani shirki, ɓawlani riba, ɓawli fijir, ɓawli fusko, wawa lerde tlakar to bandiraɓe sehilaɓe. Fa amma alladhina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Yaw subhanallah, oy on goppi on jeddi caggal ngongdin don Mustafa sallallahu alaihi wasallam ari o hali o tindi o jertin o fiya gawal o fiya lañol o fiya sinam o may jitta mbayluda jitta dina cerno samba ka goppuda dina nela sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, akafartum ba'da imanikum. Dina mako dina Ibrahim wonno beydanada hen. Wattabi'u millata Ibrahima hanifa o ma kana min almushrikin. Allah wi anna baɓe fof yo ndew dina Ibrahim. An garɗa indirɗa hoorema goɗɗum, saɗa ƴew joni indir hoorema Ibrahim. So tawi ene dago mbiya min komi Ibrahimi, mbiya komi Ibrahim wala mbiya ko Muhammadi, kono dagotako mbiyataka julɗo bandiraɓe sehilaɓe. Hoto yejjiro oɗo ñalawma mbiɗa ñande jeese ɗe ɓawlata nde, mi haalino hanki mami haaltu aya o, o jippi ko balɗe jeene hade nela salata ruttade jomum. Wattaku yawma yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yettu kartal mbinda hen oɗo aya mbaɗa e posma subak fo ƴeewa ɗum ciftora paaɗa koto Allah, koto Allah paaɗa. Wona to groupe mon paaɗa, wona to tariqe mon paaɗa, wona to daayira mon paaɗa, paaɗa koto Allah, koto Allah ñaaweɗa bandiraɓe sehilaɓe. Fa amma alladhina bayyadat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Ɓen ɓe ganduɗa ɓerɗe mum ene laaɓno, ene goni jeyaɓe Allah, ene dewi sirat mustaqim. Ɓerɗe ɗe laaɓa to aduna to, ɗe laaɓa to laaka, sababu kamɓe ɓe jiiɗi ko jaam, ɓe jiiɗi ko moƴƴere, ɓe jiiɗi ko peewal, ɓe jiiɗi ko sunna, ɓe jiiɗi ko tawhid, ɓe jiiɗi ko jokkere enɗam. Hen saji aɗa wona e hunde cikkako e dewal Allah gonɗa, taw wona dewal Allah gonɗa. Bakkar ne boni kono ene yaafe, ene tuube, kono boni bone kay gona e Bakar, anda ko e Bakar gonda. Aɗa jooɗi galle ma aɗa wirda, mbiɗa gonda ko wirdude, aɗa wirti nguru ma, sagataɓe tatanata galle ma. To kumbis woni jom suno e kumbis ala ɗo ƴogoyi, eyyi so ari mbiyamo damɗi tati hen, gotno e dembis, goɗɗo ko sambis, goɗɗo ko papis, min garin ɗo jewdemo quoi. Ok mama cool, so ari mbiya min garin ɗo en eynam, aɗa heeɗi e dara haalani. Ɓiye arta kumbis arti jom suno yi kumbis yi ande sakataɓe damɗi tati garin ɗo en, hen goto wiye dembis, goɗɗo wiye sambis, goɗɗo ko papis. Hol jom tuba jorba haydi koppiga a on don mama ko ko dembis lamide la fide tata sisi. Aha eyy, e goɗɗo onon mo jorno tuba ha su ha koyɗe ndar yande ha silib makko feño on ko lon on non ko on non ko papis kanko woni sehil titi kan. Aha e tata bo onon jom gite boɗejo baɗno mandil on jahoni yana one. Wallahi mamma hor namde an aɗa heewi namde, wallahi aɗa andi kay on don woni kukku am. Aha la ilaha illallah, yow ɗo wirdata wi ko on ko on kay astahfirullah tubaɗi ɗum ɗo ko dewal Allah. Mbiɗa ko wal takun min ko umma yadauna ila alkhayr wa yamuruna bil ma'ruf. Ñande fof eɗen jiya, ñande fof ɗo ndewaten Allah ɗo, ɓe gara ɓe tetaran ɓe peptete sa caralaji, hen goto fergiro e sallah rufa sarallah ma ni, tawa aɗa saligino o rufa sarallah ma, so yaɓɓaɗa e nguru ma ni, taw par ce que on mandir ko jaɗɗo poɗɗe o yaha o salmin jomto ok mama cool nice. So kumbis ari mbiya min garin ɗo en, wona aada ko dewal Allah. So Allah waɗama musma mi jalkiran dewal Allah, ma ceerno Ousmane jalki mi jalkiran dewal Allah, kalmi ko waɗata galleji, wallahi on ji enen fof en ji. Waltakum minkum umma o yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu fa amma alladhina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adhaba bima kuntum takfurun. Alla wi kañum jeyi ko woni leydi asman ko ton duttoɗen. Sen jiɗi waade dañde ko Ibrahima jogino ko, ma duttoɗen eɗen jamira moƴƴeren kaɗa bonande. Oɗen gadi ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi son jam walladhi nafsi biyadihi, o wi e on mo fittanu mon e junam mo on jamir moƴƴere kaɗon bonande, walla joni joni Allah nelde mon lepte, o nelde mon lepte, o yuppa mon lepte, ñaago ɗo o rokkata on o jaɓotako. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wal Bayhaqi fi Shu'ab. holko haaɗi kam watte haaldude tongoje hadis aji ɗi. Mi nani waaji gonne haala hiccanki haala o wiya nelaaɗo wii e hadis juuɗe teek ko haalata ko ɓuri hen heewde sellaani. E ko ɓuri bonde ko haali hen, astaghfirullah, jaafoɗen konngol ngol. O wii so neɗɗo lidiima e jum suudu mo ñande juulde, mi annda ɓiɗɗo so jibinaama watta barke. Wallahi o bonnii juulde mum, wala hawla wala quwwata illa billah. O nani bone potini hen. Astaghfirullah tubali, astaghfirullah tubali, astaghfirullah tubali. Nala sallallahu alayhi wa sallam, astaghfirullah tubali. Ma on e on mo fittaandu mum makko wona junngo mum, ma on jamir moƴƴere kaɗon bonande. Walla Allah yuppe mon lepte son ñaagiima o rokkata on, o jaabonta ko banndiraaɓe sehilaaɓe. Kono Allah wii wala takunu kalladhina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Hor ndande e ɓen ɗon seerɓe ɓe ceeri nde sa ngari ngoɗen umma gooto. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun wala fattaqun. Nde sa Allah wii ko gooto, makka ko gooto, nelaaɗo ko gooto, funnaange wootere ngonen diina gooto, nangudira nde san so gaño ari waara heɓtude wuro ƴeɓe ceerndi en. Asie, Afrique, Europe, mbaɗen groupe aji, ɓe ngaɗi gure men kadi mbaɗen groupe aji, Pal, Wolof, Diola, Sosa ƴeen ko neɗɗo gooto ngonnoɗen. Enen fof en ceeri ɗum, en kaɓi nde tan. Hay jamaaji mum njiɗa, oɗo ko jama ceerno kaaden, oɗo ko jama seed. E ƴeen neɗɗo ummo galle maɓɓe de, o wirto jama, o juula tan, o juula jama goɗɗo. Ɓerɗe ceeri Moawiya o waɗi hutba, o wi banndiraaɓe nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi horo mbayeno joom kitaaɓe adiɓe en ɓo yahudu nasara ɓe ceeri e capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi groupe. Oyi kam enen oyi ngol ɗo leñol noon, leñol Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma won capanɗe jeeɗitati milla. Yo oyi ɓe ndewata ko mbelam pittaji maɓɓe, oyi kullu ha finnar illa wahida. Oyi kam fof ko jeygol payi haydi goto l jamaa gonnor ko sahabaɓe mbaɗanno ko nera sallallahu sallam wi oyi leñolam ngol ɗo mbele mba pitaali ma naata e maɓɓe ayna wayno rajni. Aɗon nganndi rawaandu sayan so ngati neɗɗo no ñawngu weerni naata e ƴiye, naata e ɗaɗi, naata e ƴiƴam. O yi ahwaa ko noon wayata, o yi mbelam pittaani ko rawaandu ko noon waɗa hee ngol ɗo leñol oppataa tergal sana taw naata hen. O yi e arabe ɓe on mboraama so ndarnaaki oɗo dinne Allah itta on ɗo o adda woɗɓe ene ndarno oɗo dinne, sabu kañum ɓuri handude hen. Na an mbiyo mbimi o, mbiyo mbimaami o, sa darnaaki oɗo diine goɗɗo addee. On njii jooni so kawgel waɗi quran hay gooto men gañaaki hen. En ngalaa e mbaawa wonde élément grand Dakar, élément grand mosquée ɓoggee e nuwakce ɗe e mbaawa wonde ɗum. En ngalaa qaadi grand mosquée, en ngalaa mi annda hoɗɗum mofti grand mosquée, en ngalaa Fouta fof alaa mofti grand mosquée. Taani men gooto o woni no mofti Makka, ko min janngi ɗum e taarikhe. Mi tawi on taani men gooto wonaa ko baabam ni mbiyata mi, ene woni ɗo jama al Moustapha sallallahu alayhi wa sallam, arsugo ko Burkina Faso, omo janngi ɗon elmol hadis, omo jogi doctorat e hadis. Ngare duttuɗen hade jeese ɗe ɓawlude to darnge to. Inna wi Ibrahima ko umma ngale keɗe Ibrahima ko wi holko waɗi banndiko eɗen kaalin hanki. O ƴetti sanameji o heli, o rutti o wi omo hela sanameji gonɗe nder ɓerɗe, woni mawni kinaare nde min o goppen ɗum banndiraaɓe sehilaaɓe. O wi o rewata ko Allah, onon nganndi qualitéji o haali e sifaaji Allah ɗiɗo, ngare keɗe ɗum ko Ibrahima haali. Watlu alayhim naba Ibrahim, Allah wi Muhammad al Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, enen arɓe jooni ɓe yo jangto enen geɗe Ibrahim, sifaaji mum e golle mum e balle mum e tarikhe mum ha cukkoɗen hen, wona kay ha kettoɗen. Nanɗo woni ko nanɗo jaɓi ɗo siyama sami Allahu liman hamid, Allah nani on jettuɗum fittuko. Allah jaabani on ɗum, wona nande noppi. Subhanallah, ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumati al-ardi wala ratibin wala yabisin illa fi kitabe mubin. Hay tan ko woni nder maayo nder geej les geej, Allah ne anndi ko woni dow asamane, omo anndi ko woni hinnaange, oɗo anndi ko ɓanndi jamum anndi. Sohlan kada wulla ni saɗa jangto Allah, kada wulla sabu anndi ko woni nder ko jiɗɗa ko, e sa heɓino wayanno, e sa heɓano holno wayanno. Jomiraɗo subhanahu wa taala, Allah yamir al Mustafa sallallahu alayhi wa sallam yo jangtanen geɗe e balle, golle balle Ibrahim. Idh qala li abihi wa qawmi ma ta'budun ay udhkur hina qala, jangtonoɓe ndende Ibrahima wini id oɗo ko zarfo lima yastaqbil min azaman, bandiraɓe sehilaɓe. Idh qala li abihi wa qawmi ma ta'budun, o idriko bamako foy onon konko ndewton ko ko waɗi. Qalu na'budu asnaman fanadallaha akifin, qala hal yasma'unakum id tad'un, ɗiɗo sanameji kam nana wala nanta, aw yanfa'unakum aw yadurun, eɓe lorta wala e mbawi nafde. Qalu bal wajarna aba'ana kadal yaf'alun, minen kay babiraɓe ni mbaɗanta min mbaɗi, hakkillaji min dokkaɗi, min cohlani kutoraɗe ɗum ni, minen min ñamtinto tan, so ɓeeno moƴƴini min moƴƴi, so bonni min bonno gasi ala probléme. qala afara'aytum ma kuntum ta'budun, kabre kam, kabre kam ko ndewon ɗon ko onon babiramon, antum wa abakum al aqdamun fa innum aduwwun li illa rabbil alamin, mi déclari guerre ɗiɗo allaji fof ha hedde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala al ahad الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هل سبب ابراهيم رب جميراد الذي خلقني فهو يهدين لا اله الا الله اون تاكومي او ودي مي صراط المستقيم بيد دو نيان فو بيد يهدينا صراط المستقيم او وي امين وي امين يا فدون او ودي مي اون صراط مستقيم بندر بسهلاب والذي هو يطعمني ويسقين ديسان كان كو يمينتا كان كو يرنرا يوند الفوتر ريت او فوتر شركي نيد واذا مرضت فهو يشفين بانديرابي جيوي نيدي ابراهيم او وي الله نيامتي يرر او وي سومي نياوي كانكو سافر او يان سو الله نياوني كام اني غاندي نياو اي تيلال فوكو الله جوغي كون ابراهيم اي نيدي بوم اي هورما دوم الله او وي يان سو نياوني كام اكو سومي نياوي دوكو نيدي بانديرابي سهيلابي وانا لا ندري يجيني جوغي وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا yew be mbi minen de min ganda taw bonande wala leften so en dabana en dabana yimbe wonbe lid kono non aw arade be wala alla ni yidni pewal yew jinneji kany jogi needi kany men dum wonde be kidi al mustafa sallallahu alaihi wasallam be kidi bandirab kentide qur'an nan jenge be kori be baaji bon ngandi ko be jeena e holben wal takum minkum umma be jeena ko yamodo mojjere be kada bonande dum wonde alla wi enen buri mojjere e lojjidi o wi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سو بابيس انغاري غاليما بوداوي دبك اي انغاري غانجو دي مبادنابي اتاي ان جينادو باجو دابا بيا بيا بابيس ادا جوغي باندرا ديبو ادي ندو باجامو الا يوما ادي ندو باجو دوم او يوما الا ادي دي غورغول ماي ندو باجو الا بابيس رينو بيبي جانام اي ربي جانام بي ان واتو هيردي ان سوكو غوركو مباتا هيردي باند ديبو ساتاي اومو دردي ساغرا بيام ناتوي hoto yersu enen eden pelde neddo kanko kay ko kiro o ko kiro no fe mo hirta nata aljanna la sallallahu alaihi wasallam la yadkhul janna dayuth on mo hirta bisngumum ni gede pankrado on nata aljanna ko nella la sallallahu alaihi wasallam wi ibrahim ko kiran nodo dum no yalla wadin hiro bandirabe sehilabe walladhi yumituni thumma yuhyin disan mo maidema wona e jungum mum ar fori hulde dum mo arsukuma wona e jungum ar fori hersu dum yaw neddo tan mo daminda hun sa dawi sa ari gallum hay sa tawa dum a jodo tan disan bada khushu jodda jonde yonde a finnita a wata pedel ma kinema a to ngota ko nyittota ko a yida hawi yema dum non balle so yelti orkuma 2000 uge ko ta orkuma taske yaw bada hen khushu yaw non jogido fitanuma jengol ma e aljana ma foko juude makko goni jomiral subhanahu wa ta'ala ada force hursu dem ada fori hulde mo ada fori hersu dem jomiral subhanahu wa ta'ala كان عثمان ابراهيم كما علم انتو علوي وابراهيم الذي وفى ابراهيم داوي ني يدي يا فيد ناند دارك اي ما روي كان عثمان دي يا فيد سو يا فاك مي هلكيما كان سمبا كان سو يا فاك هلكيما كان ديمبا سو يا فاك هلكيما ابو بكر سو يا فاك هلكيما ابو بكر ويا ولا ياتل اولو الفضل منكم وسع ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم ابو بكر بيدي يا فاد بيدي يرمد ابو بكر الصديق نيدي يا فاد ابراهيم كان بيدي يا فاد اي منجدا ولما ها جافدا او يا رو كانكم او يا فام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إبراهيم أمين يا الله يا فمو بكروج ما كنا ندرن إبراهيم أنكم بكر ما نفوري أن إبراهيم يا ما ميدي فند لا بيتري إبراهيم لا بيتري استغفر الله تولي جنغو سألو ورني كان البنال إبراهيم بنال تشين رسمان كالام إنكال كور إن أمي من البارنتو المصفى صلى الله عليه وسلم ولي مناك فنان بندر أبي سهلاب واجي قوة صحابي يا رسول الله ay sa yewn mi baajma wi allah mi mi baaje raake kha'inatul a'yun ala mota dum henken kali biden o do nafige ren sifa nafige jina fiko haside ko mawni kinido ko tindo horem ko ganyo ko tajo endam ko borodo ko sifa ba dak barke ren wad non abdullah ibn ubay ibn sulum hepti dum ndaysan o sayyid ibn hadir o do be sikko mo jia e sahabab en yeltube gallumen torso be nejo e chawdi mabbe chambe mabbe wo torso de san dum karamat be nejo isaid ibn hudayram kanko idi no dir ne la salatun ya nabi allah dio bandara sila namdo hore ma hol pioneer won gonda pioneer e ummo won tan gidel gotel tan e wuro mon ko an idi wadde ala e besgu mon tan wana wuro no gis antan idi wadde be e mojere an idi rendin yimbe galle mon bidan ngare bandara kulen allah mbaɗɗa so yimɓe ñalligal mbiya rewɓe en gon place, worɓe en gona place, mbiɗa ɓiɓɓe maaɗe hoto calmin worɓe. Ɗum tan seeɗa tan seeɗa tan mbaɗen seeɗa seeɗa tan. So Allah jaɓi ɗo e duuɓi temedere ma gure ɗe pewo, saabu ɓe mbino sen jennirani sen jennirani sen jammirani moƴƴere en kadi bonande Allah nanga toɓo mum duwaɗen o jaaborako. Soño ara rewɓe kola wonta bone ɓe paye nder gure ɗe capital ɓe mbatta fijide, wallahi alazim ko ɗum kewi, ko ɗum addata soño sécheresse, ko ɗum addata leydi ne woodi. Mbeɗa andi toon mi yehi toon ɓe candulini ɓe ngurta e koyeɓe, kaɓe koye mabɓe. Soño ari ha aduna fof wallu wattu wallude ɓe. Kono mi yehiti toon kadi tawmi rewɓe han kadi yiyata sukundu, ɓe meeɗi bone nde ɓe dañi bone nde ɓe dutte Allah. Ah, Dawde bungol ne boni ko noon ene wemtina bandiraɓe sehilaɓe. O seydi o yiya nabiyallah a hirdi noon en kaali ɗum han kono en pirlo wona oɗo waktu dewanoɗa o dawi nde san salah salah. Onon gona waɗum Abdourahmane e Abdoullah ibne Ubay o wi nelaɗo ko koyɗo kanko tedduɗo, aduna fof mettini hen. Ɓe mbimo ya rasulallah ko an won tedduɗo kanko woni koyɗo. Nelaɗo wi jeehe kirden, ɓe kirde ɓe jeehi ha jamma ha weeti ha janggo e mum ha e nangue wuli, o dartinaniɓe sallallahu alayhi wa sallam. Enda ko faami omo andi so dartiniɓe joni ɓe ngala ko sohliniɓe ɓe jota eɓe kaala. En mbino hanke Allah yiɗa qiila wa qaala, kamɓe kay ɓe mbi kamɓe kay ɓe jeehi ceerno Ousmane haali ngel ɗo haali ɗum yiɗa kadi boƴƴane ɓerde ma horoma no ngelob ne ƴeew ƴongo ma ƴeew bonɗima woyi bonɗima jooɗo galle ma. Nelaɗo ko noon waɗi o yani ɓe haɓe tampi haɓe tampi haɓe tampi ha nangue janggo e mum o wi bandiraɓe hankadi poftuɗe ɓe jooɗi ndeysan mbiye pofto ɗoɓe gonɗo tan hendu wutti hendu wutti o sababu horkule ko mawɗo heefereɓe goto sanki hande to Madina to. Oɗon ganto woni o woni de kilométre ɓe gaari Madina ɓe tawi ko oɗo yahudi maayi Fouik ben Naqi ko noon wiyete oɗo kefer maayi hendu wutti enam. Sabu so kefer wal nafigo maayi aduna foftat yim fof pofta ɓe kiila alhamdulillah rabbil alamin. So julɗo ma indesan fofta wiyeɗa hankadi ya mission ma gasi o nodde ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna turji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yo Allah hokken wiyede dkhuli jannati walhamdulillah rabbil alamin.